Ve onu da şehit ettiler biliyorsunuz. Hazreti Ömer şu anda 15 devlet başkanının, 15 meclisin veya 15 cemaatin, 15 düvelin idare ettiği toprakları Medine'de bir gölge altında idare ediyordu ama kadro sardı. Evet, Hazreti Ömer şehit edilirken hemen başına toplandılar. Ya Ömer, ya Emir-ül Müminin, adaletin güneşi. Gerçekten Hazreti Ömer vefat ettiğinde bir kız çocuğu anlatılır, annesinin kucağında sevi çocuk. Böyle Hazreti Ömer'in vurulduğunu duyunca çocuk tabi duymamış, uykudan kalkıyor. Ve herkes ağlaşıyor, herkes korkuyor. Çünkü adil bir insan gidiyor, yerine şerliler belki gelecek, Allah korusun. Çocuk annesinin kucağında ne demişti? Anne ne oldu, güneş mi tutuldu? Evet, şu anda güneş mi tutuldu? Çocuğa öyle geliyor. Ve anası evet yavrum diyor, güneş tutulsaydı daha kolaydı. Ömer gitti, adalet güneşi tutuldu. Evet, Hazreti Ömer son nefesinde veliaht tayin etmesini istiyorlar. Oğlun Abdullah yetişmiş, alim, fadıl bir kişi ve babasının izinden gidecek bir kişi. Babasının yerine onu tayin etmek istiyoruz ya Emir-ül Müminin, ne dersin? Abdullah da babasına bakıyor ve Hazreti Ömer dudağı titreyerek la diyor, hayır hayır. Neden? Diyor ki bir evden bir kurban yeter. Evet. Bir aileden bir kurban yeter. Bir aileden bir şehit yeter. Sözü ne kadar manidardır. Yani oğlunun halife olmasını istemiyor Hazreti Ömer. Ama tabii daha sonra saltanata dönüştü. Babadan oğula, babadan oğula. Ha, Hazreti Ömer la diyor, istemiyorum. İstemiyorum diyor. Oğlumun yerine geçmesini istemiyorum. Oğlum Abdullah, bir evden bir kurban yeter. Bir evden bir şehit yeter. Baban gece gündüz yatamıyordu. Fırat'ın üzerindeki bir köprüde bir keçinin ayağı kırılsa Allah döner onu Ömer'den sorar diye endişe ediyor, korkuyordum. Bir yetim, bir öksüz ah çekerse ben bu devletin başındayım. Allah benden sorar. Oğlum çok zor bir şey. Eğer baban başı başına hesabı verirse ne mutlu. Yoksa anan ağlar Ömer, anan ağlar deyip gözyaşı döküyordu. Efendim bugün o endişe duyulsaydı, tabii bir şey diyemeyiz, duyuyorlar, duymuyorlar. Gerçi çıkıp çok güzel mesaj veriyor, kaosa, paniğe gerek yok, ülke yerindedir falan. Ama yaşayanlar biliyor, dadan bilir. Evet, bir evden bir kurban, bir şehit yeter. Sözü ne kadar manidardır. Hazreti Ömer döneminden sonra, Hazreti Osman döneminde kendisini Şura-i İslam'a seçerler. Yani bir nevi milletvekili İslam cemaatinin şurası, Şura cemaatine seçerler. Fakat o yine kabul etmez. Neden? Ben babamın vasiyeti üzerineyim. Bir evden bir kurban yeter. Ben bu davanın hizmetçisiyim. Emredin, cihanın bir köşesine gideyim. Tebliğ edeyim, anlatayım. Adam yetiştireyim ama devlet işine, siyasete beni sokmayın. Ben bu davanın hizmetçisiyim der ve tekrar katılır. Tunus, Cezayir, Marakeş'e savaşlara, tebliğe katılır. İstanbul'a, Türkmenistan'a, ta nerelere kadar gider. Ve Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali döneminde ihtilafları reddeder. İhtilaflar başlıyor. Ve kendisine neden savaşlara katılmıyorsun, bu iç savaşlara? İşte Muaviye tarafı, Hazreti Ali tarafı. Kendisi şöyle diyordu, bana bir kılıç verin, kimin mümin, kimin kafir olduğunu söylesin, evet bana bir kılıç verin, konuşsun, kim mümin, kim kafir, o zaman savaşayım. Yoksa ey Müslümanlar, cihat dahilde olmaz, cihat kafirlere, gayrimüslimlere karşı yapılır. Müslüman, Müslümanı öldüremez. Ve Hazreti Ali'ye biat ederken, çok enteresan, ya Ali diyor, senin hilafetine biat ediyorum ancak bir şartla. Bana emredersin, dışa karşı savaş var, gelirim baş göz üstüne. Ama dahildeki savaşlara katılmamak üzere sana biat ediyorum. Ve Hazreti Ali de kabul etmiştir. Yani dahilde Müslüman Müslümana kılıç çekecek, o ona münafık, o ona fasık diyecek. İki tarafta tekbirle la ilahe illallah'la çarpışacak. İki tarafın da cenazeleri camiden kalkacak. İki tarafta şehit diyecek, ben bu savaşa yokum. Ancak açık olan savaşa ben varım, bunun üzerine sana biat ediyorum. Ve Hazreti Ali de kabul etmiş. Ve daha sonra öyle şeyler söylemiş ki, ihtilaflardan, kavgalardan çok korkardı, dedim ya. Hazreti Ali'ye bu şekilde biat etmiş. Evet, bu şekilde biat etmiş ve o şekil biat üzerine de yaşamıştır. Evet, ve Müslümanlara kızıyordu dahili savaşlar için. Siz hilafeti de basitleştirdiniz. Siz hilafeti de basitleştirdiniz. Hilafet bir yerde olur ve hilafet Resulullah'ın istediği şekilde olur, Allah'ın istediği şekilde. Fakat siz hilafeti de basitleştirdiniz. Hazreti Ali'ye itaati isterdi. Hazreti Ali'nin tarafını tutardı ve o dengeli fetvaları ile o günkü ihtilaflı günlerde ümmete ışık tuttu. Zira o Ebu Hureyre'den sonra ikinci sırada hadis rivayet eden bir sahabedir. Ebu Hureyre biliyorsunuz 7000 küsur hadis rivayet etmiştir veya 5000 küsur, Allah bilir doğrusunu. Abdullah Amr bin As en çok rivayet etmiştir. Fakat o İncil ve Tevrat'la çok uğraştığı için ulema Ebu Hureyre'yi kabul etmiştir birinci olarak. Daha sonra Hazreti Ayşe falan geliyor. Evet, ikinci sırada yani erkeklerden 2630 hadis, 2630 hadis rivayet etmişti. Ama titizlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadisleri rivayet etmişti. Bir kölesi vardı, kölesi Nafi. Nafi, bugün Cennet-i Baki'de mezarı belli olan İmam-ı Malik ölürken vasiyet etmiştir. Beni hocam Nafi'nin ayağı ucuna gömün. İmam Malik de orada, Nafi de orada. Şimdi Nafi bir köleydi, çocukken satılıyordu. Abdullah İbni Ömer onu satın aldı. Fakat çok zekiydi Nafi. Nafi'yi yanında talebe olarak yetiştirdi. İşte İmam Abdullah'tan sonra onun talebesi ve kölesi. Zaten o diyor, ben onun kölesiyim, talebesiyim değil. Ben kölesiyim diyor. Nafi yetiştirdi, büyüttü. İmam Malik'in hocası oldu işte, daha söylemeye lüzum yok. İmam Malik onun talebelerinden biridir. Nafi'nin talebelerinden biridir. Ama Nafi de Abla İbni Ömer'in kölelerinden biridir ve talebelerinden biridir. Şöyledir, Seyyidim Abdullah beni 10 dirheme satın aldı. Ben köle pazarında satılıyordum. 10 dirheme satın aldı. Sonra döndü, dedi ki çocuk, seni Allah için azat ettim. Evet. Seni azat ettim, dedi Allah için. Ben dedim, kimin var, kime gideyim? Beni azat ettin ama üstünde bir şey yok. Beni nerelerden getirdiler Medine'ye? Ne olursun, senin gibi bir insanın kapısında kalayım. Ve hoşuna gidiyor. O zaman benim azatlımsın. Yani serbestsin, bende kal. Evet, Abdullah İbni Ömer çünkü ziyafeti çok severdi, daveti çok severdi, misafirsiz yemek yemezdi, sadaka vermeyi çok severdi. Ne bileyim ben, onları misal vereceğim şimdi. Yani misafirsiz yemek yemezdi. Fakir fukaralar daima caminin önünden toplar, eve getirir, ne varsa yerlerdi. Hatta çoluk çocuğu, hanımı Safiye diyor ki, reşmeler gibi çalışırdık, habire yemek yapardık, Abdullah'ın misafirleri bitmezdi. Biraz sitemkar bir konuşma. Ama Abdullah'ı çok seven hanımıydı. Zaten iki hanımını biliyoruz. Biri Binti Alkame diye ve oğlunun ismi de Ümmü Alkame olmuştur. Birisi de Safiye'dir. Safiye ilk hanımıdır. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kızı. O diyor ki caminin önünde kim varsa toplar getirirdi. Hatta bir gün diyor öyle kızdım ki ne yemek yapıyorsak işte eve getiriyor. Yani kızmam bu demiyor misafirim var. Biz kendimize göre yapıyoruz. Misafirler topluyor, kendisine aşk alıyordu. Ben de üzülüyordum ablanın aşk almasına. Ben hemen köle Nafi'yi gönderdim. Dedim git caminin önünde kim varsa hepsini topla getir. Evet, o toplamazdan seni topla getir. Gitti caminin oralarda ne kadar fakir fukara varsa topladı getirdi. Ve kendisi işte Safiye Ebu Ubeyde'nin kızı önceden fakirleri topladı, doyurdu, ihtiyaçlarını gördü ve hadi gidin dedi. Çünkü Abdullah misafir getiriyor, yemek yetişmiyor, kendisi aç kalıyor, hanımına da söylemiyor. Böyle bir titiz insan. Ve diyor ben fakirleri doyurdum, hadi gidin dedim. Fakirler gitti, Abdullah namazdan çıktı, bu ne dedi ya, caminin etrafında hiç fakir kalmamış. Sağa gitti, sola gitti, hiç fakir kalmamış. Yollardan gezdi, hiç fakir yok. Allah Allah, eve geldi, üzgün. Hanımı hoş geldin bey dedi, niye üzgünsün? Vallahi dedi, niye üzgün olayım, bugün hiç fakir bulamadım Medine'de. Ne olmuştu fakirlere? Kadın dedi ki ben sana acıdığım için senden önce caminin önünde ne kadar fukara varsa eve çağırdım, doyurdum. Ya sen aç kalıyorsun diye ben bunu yaptım deyince, ha o mesele dedi ve ağlamaya başladı. Öyleyse dedi ben de daim ekemem. Niye yemezsin? E ben fakirleri yedirmek için değil, fakirlerle beraber bir şey yiyordum. Fakir olmasa soframda ben yemek yiyemiyorum. Ha işte yemek yemiyorum. Ha kaldırın yemeğini sizin olsun. Ya bir fakir bulursunuz birkaç fakir ya da ben yemek yemem. Evet ya bir soframda bir yetim, bir fakir, bir öksüz bulunsun. Ben bunun için iş yapıyorum deyince hanımı sen bilirsin efendi. O zaman bekle aç fakirler gelsin beraber yemek ye. Evet hanımı bunu bize böyle anlatır. Safiye binti Eba Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anha. Evet. Kölesi Nafi'den isterseniz dinleyelim. Nafi onun talebesiydi. Diyor ki Abdullah İbni Ömer işte bu lentenalül ayeti yani sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe siz gerçek imanı kamil sayılamazsınız. Ayeti indikten sonra Abdullah buna çok dikkat ediyordu. Diyor bir gün ben artık gençtim diyor Nafi radıyallahu anh. Gençtim, bekardım diyor. Hep ona hizmet ediyordum. Beni azat etmiş ama ben onun kapısından gidemiyordum. Yani köle olduğum için mutluydum Abdullah İbni Ömer'in kapısında. Evlatları gibi beni seviyorlardı. Ama artık akıl bali olmuş, büyümüşüm. Bir gün baktım Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh köle pazarından bir cariye satın almış. Ama güzel mi güzel, dünyalar güzeli. Bir genç kız satın almış, eve getirmiş de evde hanımına falan yardım etsin diye. Ve köleye baktı, çok güzel. Çok güzel bir cariye. Hemen kadına döndü, memnun musun dedi hayatından. Boynunu bükmüş köle, ne desin gencecik kadın. Ve dedi biliyor musun ben seni çok sevdim. Olur efendim dedi kadın. Bir an önce sen biliyor musun ben seni çok çok sevdim, çok beğendim. Herkes bakıyor ne yapmak istiyor. Sen çok güzelsin, seni çok sevdim. Subhanallah yani Abdullah İbni Ömer gibi biri. Ve döndü dedi kızım biliyor musun? Sen çok güzelsin, seni çok sevdim. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah diyor ki siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın istediği kemalata eremezsiniz. Ben de bunun için seni methediyorum ve seni Allah için azat ettim. Ey güzel kız, seni azat ettim Allah için. Ve azat ettim sevdiğim bu cariyeyi, sevdiğim köleyi de azat ettim. İsterseniz sizi evlendireyim. Evet, o güzel cariyeyi Nafi diyor bana nikahladı. Gerçekten saliha bir kadındı, Müslüman oldu o cariye. Ve bana nikahladı. Nafi genç evlenme çağında o ergen kızı da benimle bana nikahladı. Ve gözünden yaşlar akıyordu Abdullah İbni Ömer'in. Allah'ım diyor ne güzel söylemişsin. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. Allah'ım bu cariyeyi de sevdim, bu köleyi de sevdim. Ama sen bu köleyi sev. Senin için azat ettim. Yani kendi nefsini gösteriyor. Ve sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe ayeti gereği bu güzeli şu güzele deyip birbirine nikahladı. Ve ikisini de himayesine aldı. Evet ikisini de himayesine aldı. Geçimlerini üstlendi, ev verdi, imkan verdi. Ve Nafi radıyallahu anh diyor ki talebesi işte bir yıl sonra bir çocuğumuz oldu. Çocuğumu aldım babam niteliğinde ablamı Ömer'e getirdim. Çocuğuma şöyle baktı, ağladı, kokladı, sevdi. Dedi babası güzel, anası güzel, kendisi ikisinden de güzel. Bunu yaratan hepsinden güzel. Öptü, kokladı ve kıbleye döndü. Kulağına ezan okudu, öbür kulağına kamet getirdi. Ve ismini Abdullah koydu. Evet, biz de öyle istiyorduk. İsmini Abdullah koydu ve onu çok severdi. Böyle tıpış tıpış yürüme çağına gelince kendi çocuklarından ziyade şunu söylerdi. Anası güzel, babası güzel. Kendisi ikisinden de güzel, canım ciğerim torunum derdi. Bağrına basardı Abdullah İbni Ömer. Gerçekten çok güzel bir tablo. Evet, öz torunu görenler sanırdı onu. Efendim, infak çok severdi. Bir tablo da aktarayım. Namaz kılan kölelerini azat ediyordu. Hani hali vakti yerine zengindi. namaz kılan kölelerini azat ediyor. Köleler bu defa hepsi geliyorlar yanında namaz kılıyorlar. Hani bir zamanlar derler işte müdürü namaz kılıyor, memur da o müdürün yanında kılıyor ki işte kendisini sürgüne göndermesin. Veya işte falan amir namaz kılıyor ki raiyeti de onun yanında kılıyor. İşte Abla İbni Ömer de ben öyle demiyorum da. Yani ona benzer bir tablo. Kendisi namaz kılan köleleri azat ediyor. Bu sefer köleler hep namaz kılmaya başlıyor. Yani bir gün biri diyor ki ya efendim diyor bu kölelerin var ya kasti yanında namaz kılıyorlar. Ondan sonra işte seni aldatıyorlar. Sen de onları azat ediyorsun. Bir de onlara sermaye verip dükkan açıyorsun, iş imkanı veriyorsun. Fakat bunlar aslında seni aldatmak için. Ve döndü güldü. Öyle mi dedi? Evet. Eh dedi ne mutlu bize. Bizi Allah'la aldatanlara biz de aldanırız. Evet. Bizi Allah'la aldatanlara biz de aldanırız. Madem ki o beni Allah'la aldatıyor, ben de o Allah'la aldatana aldanırım. Bunda bir sakınca yok. Ve birçok köleleri böyle namaz kılmakla falan köşeyi döndürür. Evet efendim, çok zengindi. Fakat bir kelimeyle izah edeyim. Mala biner, mal ona binmezdi. Evet, günümüzde zenginler vardır veya daha önce zenginler vardır. Mal ona biner. Mal zengine biner. Halbuki yanlıştır. Zengin mala binmeli. Malı Allah yoluna vermeli, sevdiğinden infak etmeli. Bazen hırkasına kadar infak ederdi. Evet, bazen hırkasına kadar infak ederdi. Zeynep hanımı efendim... o büyük kadından isterseniz bahsedeyim. Safiye Hatun diyor ki işte bu fakirleri eve davet ettim. Kendisi o gün sanki hani bir de kurt daradı canına duramıyordu, infak etmemiş ve gitti diyor çarşıya. Akşam eve geldi. Subhanallah kapıyı çaldı. Bu ne bey dedim. Ne o dedi ne var? Hiçbir şey kalmamış arkanda. Hırkasına kadar infak etmiş. Evet hırkasına kadar Hazreti Ömer'le oğlu. Evet, infak ederdi. Hırkasına kadar infak ederdi. Ve biraz güldüm. Ne gülüyorsun? Kadın dedi işte bugün hiçbir şey infak etmemiştim. Fakir fukara da bana bırakmadın. Ben de gittim hırkamı verdim. Ya bu Allah Kur'an-ı Kerim'de gece gündüz sırran aleniyen sadaka verirler. Ben bugün hiçbirini vermedim. Duramam. Ve gittim birine hırka lazımdı. Hırkayı verdim. Evet. Efendim kendisine bir ilaç hediye edilir. Bu nedir der. Bu ilaç neye yarar? Dışarıdan gelmiştir. Efendim diyor ya imam bu ilaç hazım için. Evet hazım için bizim de elimize geçseydi şöyle. Bazen kebapları falan yedikten sonra üstüne de hele biraz kadayıf falan veya baklava. Bir de bol bol ve soğuk ayran içmişiz. Of ürül ürül geğir diyor. Camiye de öyle gelir. Ve gelemez şişmiş gelememiş. İşte hazım için ne lazım doktor bek? Göbeği kendisinden önünde. Tabii fıtri olanlara bir şey demiyorum ama abur cubur yiyenleri kastediyorum. Sünnete uymayanları kastediyorum nefsim gibi. İşte benim bu hazım için deyince kaldır der. Benim bu ilaca ihtiyacım yok. Neden? Biz Muhammediyiz. Az yeriz ve doymadan yemekten kalkarız. Evet. Az yeriz, doymadan yemekten kalkarız. Bunu başkasına ver. Ben de sandım ki nefsim ıslah edici bir ilaç. Evet, güzel sözlerine isterseniz bir de bakalım. Sorayım veyahut bir de. Allah'ın rahmet konumuz çok çaplı bir insan, anlatmakla bitiremiyoruz. Güzel sözlerine bakalım, not alın. Hakikaten çok güzel sözler, kolay kolay elinize geçmeyecek sözler. Biz bu programları hazırlarken efendim cilt cilt kitap indirip kaldırıyoruz. Yani özür dileyerek söylüyorum. Öyle şu anda yani elimde bir kitap var, o kitaba bakıp metin okuyorum değil. Bu program size gelinceye kadar inanın ki İslam tarihi külliyatını ki ben bunu ileride Allah imkan verirse kitaba dökmek istiyorum. Bir İslam tarihi veya birkaç İslam tarihi veya sahabe kitapları gibi kitapları en ince bir ayrıntıyı kaçırmamak için size sunmak için gayret sarf ediyorum. Onun için başka yerde belki bulamazsınız ve bu gözünüze çarpmaz. Hazır buyurun diyorum onun güzel sözleri. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer. Ne dedi? Benim ihtiyacım yok ilaca. Çünkü biz Muhammediyiz. Az yeriz ve doymadan yemekten kalkarız. Güzel sözleri kendisinden üstte olana, evet kendisinden üstte olana haset eden, alttakilere de tahakküm eden ilim ehli olamaz. kendisinden üstte olana haset, kendisinden altta olanlara da tahakküm eden ilim ehli olamaz. Yani kendisine üstü olanlara haset ediyor. Hani hocalar hasetler derler falan. Gerçi aslı yok. Hoca efendi birbirini severler. Fakat bazı istisnalar olabiliyor. Yani kaypışmeler olabiliyor. İşte kendisine üstü olana haset eden, kendisinden alttakilere de tahakküm eden ilim ehli olamaz. Bu bir. İkinci sözü. Kişinin mahiyeti, yani ayarı, kalitesi, kişinin mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Öyleyse arkadaşlarınızı iyi seçin. Gezdiğin arkadaşa bakıp millet sana not veriyor demek. Kişinin mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Ey Ademoğlu, ey Ademoğlu, bedeninle dünyada ol, fakat kalbinle Allah'ı bul. Abdullah İbni Ömer. Ey Ademoğlu, bedeninle dünyada ol, fakat kalbinle Allah'ı bul. Tabi güzel söz yazan insanlarımız var, şu anda dinleyenler var, ben iyi biliyorum. Çabuk çabuk kalemi kağıdı şey yapıyor, işte yazayım levha şeklinde. Tekrar sözlerini hatırlatıyorum. Kendisinden üstte olana haset eden, alttakilere de tahakküm eden ilim ehli olamaz. Kişinin mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Ey Ademoğlu, bedeninle dünyada ol, fakat kalbinle Allah'ı bul. Hikmet ondur. Evet, hikmet ondur. Yani hikmet bir isimdir. Fakat hikmet, yani ilim, ilmin özeti, anlayış, çok yorum götürür. Hikmet ondur. Dokuzu sükut, biri az konuşmak veya sükuttur. Hikmet ondur. Dokuzu sükut, biri az konuşmak veya o biri de sükuttur. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, eriyinceye kadar oruç tutsanız, haramdan kaçmadıkça fayda vermez. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, eriyinceye kadar oruç tutsanız, haramdan kaçmadıkça fayda vermez. Evet, Abdullah İbni Ömer söylüyor. Gerçekten de hiç kimsenin fazla ibadeti, fazla taatı, fazla müttaki oluşu, fazla sofa oluşu, fazla zahit oluşu, fazla ilim ehli oluşu ona azıcık bir haramı mubah kılmaz. Haram herkes için haramdır. Demek ki kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, eriyinceye kadar oruç tutsanız haramdan kaçmadıkça fayda vermez diyor Abdullah İbni Ömer. Efendim Hazreti Abdullah İbni Ömer tam 60 yıl fetva verdi. Tam 60 yıl fetva verdi, ümmete ışık oldu. Ömrünün son 40 senesini Müslümanların ihtilaflarına çare aramakla geçirdi. Evet, ihtilaf o kadar kötüdür ki ümmetin içinde sari bir illet gibi. Halbuki ittifak noktalarımız daha çokken neden ihtilaflar olur? Anlaşılması güç. Evet, Mehmet Akif'in dediği gibi bir attıkça kalpler top sindiremez. Ama ihtilaf düşerse içimize, ihtilaflar düşerse ne top ne tüfek. Hiçbir şey bize çare olamaz. İhtilaf içimize düşmesin. İşte bu kırmızı, bu beyaz, bu sarı, bu bucu, bu şucu, şu çucu, bucu denilirse çok tehlikeli. Zaten ümmetin paramparça oluşu bu. İşte araba Arap milliyetçiliği, Kürde Kürt milliyetçiliği, Türkiye Türk milliyetçiliği, menfi yönlerini söylüyorum, müsbet yönü demiyorum. İşte efendim Arnavut'a menfi Arnavut milliyetçiliği, öbürüne bilmem ne. Bakın kaş parça, yes, işte bir avuç İsrail, Kudüs'ü almış. Ha, Kudüs'ü almış, bunu bir slogan için söylemiyorum. Biz önce içimizdeki Kudüs'ü verdik. İçimizdeki Kudüs. Kalbinizde bir Mescid-i Aksa var, orayı verdik. Korkarım içimizdeki Beytullah'ı da verelim bu gidişle. Efendim içimizdeki Ravza'yı verdik. Bugün Kosova diyorlar, ben diyorum içimizdeki Kosova'yı verdik. Kaç yıl önce, ne bileyim ben, araştırın bakın. İçimizdeki Kosova gitti. İçimizdeki toplum sevgisi gitti. Böyle hodgam olduk. Millet korku içerisinde. Evet, korku içerisinde medyakolik olduk, medyanın gündemine girdik. Acaba haberlerde ne var? Bugün işte bu hükümeti kurdu mu? Kurdururlar efendim, korkmayın, merak etmeyin. Kurdururlar, bir hükümet kurdurulur işte. Cumhurbaşkanı diyor, korkmayın, kaosa gerek yok. Kurdururlar. Kurulsa sana ne, kurulmasa sen. Sen içindekine bak, neyi kaybettin? Evet, Müslümanlar bugün o gündemde eriyorsa buğdanın unu gibi, o da iki de taş arasında tonlarla buğday gidiyorsa, bir dönüp şöyle bakmamız lazım. Evet, ihtilaf bu ümmeti hiçbir şey sindiremez. İhtilaf, ihtilaf, ihtilaf. Bakın bugün İslami değerlere fetva pervasızca saldırılar oluyor. Pervasız, artık korkmuyor, eskiden korkuyorlardı. Şimdi çıkıp ne bileyim çeşitli sözlerle, gerçi aşikara çıkması iyidir, ömrü kısa olur, daima bilinmeyen fitne tehlikelidir, ama bilindi mi artık onun çaresi kolay bulunur. Evet, Hazreti Abdullah İbni Ömer ömrünün 40 senesini Müslümanların ihtilafına çare aramakla geçirdi ta o zaman. Zira fitne kopmuştu, babasından bu yana yük onun sırtındaydı, onların sırtındaydı, Abdullahların sırtlarındaydı. Bilhassa bir iki isim, Abdullah İbni Abbas, ki gelecek hafta rahmet konuğum yapmak istiyorum. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesudlar, bu dört büyük Abdullah. Onlar hep böyle karıştırıcılara karşı çare arıyorlardı. Fakat bazen kendileri de bu fitnenin ortasında istemeyerek kendilerini buluyorlardı. İşte anlatacağız gelecek hafta, öbür hafta dinleyeceksiniz. Evet, Hazreti Osman'ın vefatından sonra Hazreti Ali başa geldi. Hazreti Ali'ye yardımcı oldu, fakat iç kargaşalıklar Hazreti Ali'yi de aldı götürdü. Hazreti Hasan hilafetten vazgeçti, Hazreti Hasan'ı da aldı götürdü. Ve nihayet işte biliyorsunuz Emeviler dönemi. Emeviler dönemi, Muaviye vefat ediyor. Yerine oğlu Yezid saltanat başlıyor. Efendim ben senin babana biat ettim, oğluna biat etmedim ki. İşte o babadan oğula geliyor, fetva buldular falan vesaire. Neyse, yine o günler belki bugünlerden daha iyiydi. Belki demiyorum, çok çok iyiydi. Belki bugünün de o günden iyi yönleri var, fakat itikat yönünden ben söylüyorum. Evet, Emeviler dönemi, ölen veliahtına Muaviye vasiyet ediyor. Şu dört kişiye dikkat et. Şu dört kişiye dikkat et. Kim bunlar? Şu dört kişinin ikisi cesaretiyle, ikisi ilmiyle seni sülüp süpürür. Yezid'e babası vasiyet ediyor. Şu dört kişiye dikkat et. Ümmet-i Muhammed'in içinde bu dört kişi. İkisi cesaretiyle Hüseyin bin Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin ve Zübeyir'in oğlu Abdullah İbni Zübeyir. Bunun ikisi çok cesurdur. Gözlerini budaktan esirgemezler. Bunların mutlaka biatını yakinen al. İkisi de ilmiyle saltanatını mahveder. İki Abdullah. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas. Bunlara dikkat et. Ve Emevi devleti ajanları bunları göz altında tutuyor. Ve geliyor Medine valisi Mervan. Dördünü çağırıyor. Evet, o günkü polisle davet ediyor. Hazreti Muhammed'in toprağı Medine'de saltanat. Ve Hüseyin, Abdullah, üç Abdullah. Üç, dördünüz biat edeceksiniz Yezid'e. Hayır diyorlar, biz biat edemeyiz. Babadan oğlu olmaz. Halk seçecek, millet seçecek. Hayır efendim, siz biat edeceksiniz. Çünkü adil halife yerine veliaht bırakır. Efendim adil halife malife, biz o veliahtı kabul etmiyoruz. Yok edeceksiniz. Edersiniz etmeyiz. Yemin edeceksiniz. İşte Yezid ilkelerine falan. Ve Yezid'e biat etmek çok zor. Hayır, Yezid ilkelerine biat edeceksiniz. Ve dördü de baş kaldırır. Biz yapmayız. Böyle bir biat, yani böyle bir evete, böyle bir yeminleşmeye biz yokuz. Öyleyse beni zor durumda bırakmayın Medine valisi, buralardan gidin, yoksa Yezid beni haşlar. Peki diyorlar, madem ki ortalık böyle karıştı, ortalık böyle, henüz Resulullah'ın vefatının üzerinden efendim kısa bir zaman geçmiş, ümmet ihtilafta, o zaman buradan gidin. Ve Mekke'ye gelirler. Evet, Mekke'ye gelir yerleşirler. Mekke Allah'ın evi, işte harem bölgesi, oraya silahlı girilmez, orada kavga olmaz vesaire. Bütün bunlar var, İslami hükümler. Orada Allah'a ibadet ederiz, otururuz, ne yapalım? Ve hem hürmet hem baskı, tatlı sert kendilerini Mekke'ye gönderirler. Ve Mekke'de otururlar bunlar. Ve Mekke'de bu dört kişi, Hazreti Hüseyin, işte Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Tabi kısaca anlatalım, daha sonra Hazreti Hüseyin Kerbela'da katledildi, devlet millet adına, birlik beraberlik adına işte fitne çıkarıyor falan, peygamberin torunu katledildi, adını da işte o günkü Emevi devletin selameti için dediler. Neyse o banda tele girmeyelim. Abdullah İbni Zübeyir Şam hilafetine karşı hilafetini ilan ettiği için, ki Abdullah İbni Zübeyir'e karşı çıkmıştı Abdullah İbni Ömer, yapma diyordu, ikiye bölmeyin ümmeti, başka çareler arayın. Abdullah İbni Zübeyir de Mekke'de katledildi. Ki Mekke'ye silah soktular, yani daha doğrusu hareme silah sokulmaz. Evet, ve la refese ve la fusuka ve la cidale fil hac, Kur'an-ı Kerim'de diyor, ama refes de fısuk da cidal da mubah görüldü o günkü saltanatça. Evet, Abdullah İbni Zübeyir taşlandı hac zamanında mancınıklarla, anlatacağım tabii onu önümüzdeki haftalarda, ve ayağından astılar. Hazreti Ebu Bekir'in torunu Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, devletin bekası için, o günkü devlete, yanlış anlaşılmasın. Abdullah İbni Zübeyir katledildi. İbni Abbas önce Mina'ya sürüldü, sonra Taif'e yerleşti. O da orada vefat etti ve kendisi Mekke'de kaldı. Abdullah İbni Ömer, tehlikeli adam. Evet, kırmızı bültenle aranıyor, tehlikeli adam Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu, Resulullah'ın sevdiği sahabesi. Mücahit mi mücahit, alim mi alim, zahit mi zahit, kimseyle konuşmayacaksın, fetva vermeyeceksin, gittiğin yeri bize haber edeceksin ve Yezid ilkeleri çalışıyordu efendim. Soruyu bir de soralım. Resulullah'a iman etmiş, Hazreti Ömer'in oğlu, Osman İbni Maz'un'un yeğeni, Hazreti Resulullah'ın kayınbiraderi, efendim 80 küsur yaşına gelmiş bu mücahit insan, İslam'ı cihanın dört köşesine götürmüş, her tarafa mührünü damgasını vurmuş insan, Mekke'ye hapsedilmiş gözetim altında, efendim Yezid ajanları tarafından devleti bölür parçalar korkusuyla, çünkü aslında Yezid yanlışlık yapmıştı, babadan oğlu olmazdı, onlar öyle o fetvayı veriyorlardı. Ve nice insanlar katledilmiş, hatta Medine yakılmış, Medine ateşe verilmiş, ta ki işte içeride kötü insanlar var diye. İşte Mekke'ye gelinmiş ve Mekke dağlarına, Cebeli Mekke'ye, Cebeli Ebi Kuba ise mançınıklar dikilmiş, kara taşlar, alevler. Beytullah'taki insanlar taşlanıyor, niye? Abdullah İbni Zübeyir'e bunlar biat etmişler, Abdullah İbni Zübeyir işte onlara göre tabii, tekrar tekrar yanlış anlaşılmasın, çünkü zaten davalarımız var efendim, 312 daha olmasın. İbni Zübeyir hilafetini ilan etmiş, işte dini alet etti falan gibisinden, Kur'an'ı tahrif etti ve nihayet işte onlar asıldı. Tabi Abdullah İbni Ömer de gözetim altında tutuluyor ve devamlı sürekli Hacac-ı Zalim eyalet valisi, Hicaz bölgesi eyalet valisi Yezid'in işte yaka yıka gelmiş, şu kadar sahabe tabi'in öldürmüş, Müslüman öldürmüş, devletin bekası ve selameti için Haccac bin Yusuf-ı Sekafi, Peygamber Efendimiz de İstakıf kabilesinden iki tane fesat çıkar, hatta yalancı çıkar, işte birisi bu, birisi de Velid'dir malum. İşte Haccac bin Yusuf, sünnetçi kadının oğlu, evet anası soyu sopu sünnetçi kadının oğlu, fakat işte Yezid onu getirdi, vali yaptı, eyalet valisi yaptı, Haccacı zalim diye meşhur oldu. Ve Abdullah İbni Ömer'e fetvalar sorulur, Abdullah İbni Ömer fetvadan men edilir daha doğrusu. Ve bu arada kimle ne konuşuyor, kim geliyor kim gidiyor, tarasut altına alınmış 80 küsur yaşında bir insan Abdullah İbni Ömer. Bahaneler aranıyor, fakat o çok temkinlidir ve kendisine soru sorulduğunda İslam dahilde kavgayı istemez. Siz İslam'ı güzel yaşayın, güzel anlayın, güzel yaşayın, güzel anlatın, güzel yaşatın. Başka bir fetva benden sormayın. Bu musibet bizim amelsizliğimizden oldu der. Kendinizi kontrol edin. Çünkü her gelen insan insanlık adına, İslamlık adına değil, ajanlık adına soru soruşturuyor. İşte ta ki Abdullah İbni Ömer de ortadan kaldırılsın. Yani üçü kaldırıldı, biri kaldı. Evet, çok temkinlidir. Haccac bin Yusuf Onu daima yoklar, yakından markajı almış, takip eder. İşte hatta derviş kılığında ajanlar gelir. Evet, derviş kılığında ajanlar gelir. İşte sorurlar, ne zaman kıyam edeceğiz üstad? Bu zalim sisteme karşı falan. O der ki, ben sadece size olan sözlerimi söylüyorum. Resulullah'ın emanetlerini size aktarıyorum. Siz yaşarsınız, yaşamazsınız. Ondan ben sorumluyum. Ama başka şeylere karışmam. Ne var ki etrafımızda kim var, kim duyuyor? Evet. Ve fetvalar. Fetvalar, devletle ilgili fetvalar. Ne konuşuyor, ne diyor? Efendim işte Resulullah Aleyhisselam'ın gününde böyle miydi? Yani bugün böyle, o gün böyle miydi? Yani suç arıyorlar işte o günkü yargıya vermek için. İşte böyle sürür gider. Hani bugün bu böyle bir şey var mı? Ne bileyim efendim, var mı yok mu? Dadam bilir. Bugün var mı yok mu? Biraz zorlarlar fetva sorurken ve kızar o ajanlar falan, sorurlar. Beni cehenneme köprü yapmayın. Beni cehenneme köprü yapmayın. Müslümanlar ciddi olun. Müslümanlar ciddi olun. Bilmediği şeye cesaretle bilmiyorum der. Hatta kendisine niye bilmiyorsun ya, sen hoca değil misin, alim değil misin? Bilmiyorum kardeşim. Beni cehenneme köprü yapmayın. Evet. Beni cehenneme köprü yapmayın. Yanlış fetva verdiği zaman çekinmeden gider düzeltirdi. Evet, bu insan senelerce Mekke'de böyle tarasut altında yaşar. Ve Haccac ona gelir bir gün. Haccac-ı zalim. Haccac-ı zalim. Şimdi Haccac-ı zalim derken biraz onun da kimliğinden bahsedeyim değil mi? Tanımazsanız tanımanız iyi olur. Efendim Haccac-ı zalim cuma namazına giderdi. Hem de böyle ünlü camilerde namaz kılırdı. Çıkarken de halkı selamlardı. Evet, korkmayın. İşte ben buradayım. Haccac-ı zalim. Dine zarar gelmez. Ve hatta konuşmaların birinde diyor ki işte efendim en iyi Müslüman biziz. Evet. Ve camiler açık. Ezanlar okunuyor. Oruç tutuyorsunuz. Vesaire vesaire. Yani korkmayın. Biz buradayız. Biz burada olduğumuz müddetçe. Haccacı zalim ona bir gün gelir, nezaket ziyaretinde bulunur ve der ki işte Abla İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, halk seviyor onu. Ne kadar baskı yapıyorsa yapıyor, halk seviyor. Hatta Süleyman bin Mervan hacca geliyor, Harem-i Şerif'te yüksek bir şey yaptırıyor. Zeynep abine anlattığımda belki dinlemişsinizdir. Bir köşk gibi, taht gibi bir şey yaptırıyor. Orada oturuyor ki bütün haremdeki hacılar onu görsün, yani emir-i müminini görsün. Fakat hiç kimse ona teveccüh etmiyor. Beytullah varken, Kabe varken, halife mi neyim neyse. Fakat bir ara bakıyor ki böyle harem halka ayağa kalktı, tekbir getirdi. Herkes ayağa kalktı ister istemez. Bir genç Bab-ı Selam'dan girdi. Hacer-i Esved'e Mekke'nin kapısına doğru yürüdü. Başı eğik, mütevazi. Yandakine döndü, dedi kimdir bu? Halk bana bu teveccühü göstermiyor. Kimdir bu? Ki sorduğu insan da şair Ferzande, meşhur Ferzande, ben yanımda değil, Arapça böyle çok güzel. Kimdir bu diyor, bütün halk kalkıyor, halbuki ben taht yaptırdım bana baksınlar diye, kimse bana bakmıyor, ona bakıyor. Kimdir bu genç? Dedi ki efendim bu gelen genç öyle birisidir ki, onun dedesi Fahr-ı Kainat, Zeynel Abidin, o seyyid, onun ceddi hürmetine kainat yaratılmış, böyle güzel bir medhiye düzdü. Niye halk bana teveccüh etmiyor ona? Efendim dedi, sizin maddi saltanatınız var. Onun için halk da maddeye düştüğü için size fazla bakamıyor. Ama bunun manevi saltanatı var. Halk manaya düştüğü için buna bakıyor. Evet, Haccac kendisine teveccüh edilmiyor, zalim. Korkuyor millet. O zaman diyor ki teveccüh ediyor. Ama Abdullah İbni Ömer'in geçtiği yerde herkes ayağa kalkıyor. Hazreti Ömer'in oğlu. Ve Haccac ona gelir, der ki işte oradan burada misal getir. İşte biz dünyanın en iyi Müslümanıyız falan. Ya imam, bence Abdullah İbni Zübeyir dini siyasete alet etti değil mi? Evet, Abdullah İbni Zübeyir biliyorsunuz Mekke'de hilafetini ilan etmişti. Ve aynı zamanda Kur'an'ı da tahrif etti. Evet, Haccac zalim mantığı. Haccac zalim böyle anlıyor. Kur'an'ı da tahrif etti. Bunlar Kur'an'ı da millete karşı böyle kötülediler. Kur'an'dan, dinden soğuttular değil mi? Abdullah İbni Zübeyir yanlış etti. deyince Abdullah İbni Ömer o ağarmış kaşları saçlarının altından böyle bir şahin gibi gözlerini Haccac'a dikti ve yakasını eline attı. Sen dedi Haccac, sen dini siyasete alet ettin vicdansız adam. Sen Kur'an'ı tahrif ettin, sen dini yozlaştırdın, yalan söylüyorsun. Abdullah'ı koçlar gibi astırdın Mekke'de. O tamam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızının oğlu, Ebu Bekir'i Sıddık'ın oğlu. Ona Resulullah hicrette Abdullah ismini koymuştu. Hicrette ilk doğan çocuktu. Sen onu koçlar gibi sallandırdın. Allah'tan korkmuyorsun, şu anda da bir de dini tahrif etti, dini siyasete alet etti diyorsun. Sen dinsizliği alet etmedin mi ki? Niye bunu konuşmuyorsun? Haccac sustu. Evet, bunu sen yaptın Haccac. Sen ve senin emirin yaptı. Haremi mancınıklatmadınız mı? Allah'ın harem kıldığı bu bölgeye mancınıklarla taşlamadınız mı? Hareme silah sokmadınız mı? Hacıları öldürtmediniz mi? Halbuki bunlar haramdı Haccac. Sen yaptın bunu, yalancı. Hazreti Resulullah bu ümmetin içinden iki yalancı çıkar. İşte biri de sensin Sakıf, Sakafi. Evet. Dinle dindarları vurdun. Ey Haccac, yalan mı bunlar? Dinle dindarları vurdun. Ve bir cuma günü Haccac işi ileriye götürür, cuma günü hutbeye çıkar. Bu defa hutbeyi geciktirir. Vakit epey geçmiş. Abdullah İbni Ömer, o yaşlı insan, ayağa kalkar. Ey Haccac, güneş seni beklemez. Güneş seni beklemez, namazı çabuk bitir. Neredeyse ikindiye gelecek, sen siyasetini anlatıyorsun. Harem-i Şerif'in minberinde. Deyince Haccac böyle bir başını eğdi, Firavun damarı kabardı ve içinden karar verdi. Abdullah İbni Ömer ortadan kaldırılacaktı ama nasıl olursa olsun. Müslümanların hırsını celbetmeden, Müslümanları kendisine düşman etmeden, faili meçhul bir planla Abdullah İbni Ömer ortadan kalkmalıydı. Evet, yer harem. Orada av avlanmaz. Orada bir kuşun yumurtası dahi kırılmaz. Oranın otu koparılmaz. وَهَذَا الْبَلَدَ الْاَم۪ينَ Orada İslam adına, din adına, devlet adına, ümmet adına, millet adına Haccacı zalim gibi biri başta ve haremin içinde, Kabe'nin bitişiğinde, minberin üstünde Hazreti Ömer'in oğlunun ölüm planını kalbinden geçiriyor. Bu ileriye gitti. Bu artık çok konuşuyor. Bunun ipini kesmek lazım. Evet. Ve plan kurulur. Çünkü bir gün önce, iki gün önce evinde de sen yalancısın, bunu yaptın, dinle dini vurdun, din adına Müslümanları dinden soğuttun diyen insana bir plan lazımdı. Ve hemen ajanlarına emir verdi. Evet, hac günleriydi, Arafat'a çıkılacaktı, Arafat'a çıkıldı. Haccacı kimse dinemiyor, Abdullah İbni Ömer'in etrafında toplanıyor herkes. Ve Arafat dönüşü veya tavafta efendim, ikisi de rivayet edilir. Zehirle sulanmış, yani bir demiri ısıtır, suya batırırsınız, çelik olur eğer çeliklik varsa içinde. Onu zehire batırırsanız, o zehire emer, zehirli olur. Kime değdi mi onu zehirler. Ve Haccac zehirli bir mızrak hazırlatır veya zehirli bir ok. Arafat dönüşü Müzdelife'ye gelişte, işte hem kalabalık falan dağ aralarından geçiliyor. Kaza süsüyle ucu zehirli bir mızrak ona hafifçe vurur. 83 yaşındaki insan, İslam'a hizmet etmiş bir 86 yaşındaki insan. Evet, hafifçe vurulur, yaralanır ve Abdullah ağlamaya başlar. Üstad dile kaza oldu, kusura bakma. Evet, biliyorum ne olduğunu. Ama Allah'ın huzurunda herkes yaptığının hesabını verecek. Biliyorum ne olduğunu, kaza mı değil mi? Evet, kim vurdu? Kalabalıkta bir mızrağın ucuyla vurdu, geçti. Bu insan 86 yılını İslam'a vermiş. Resulullah'ın talebesi önemli değil. Önemli olan saltanatlarının bekası, Yezid ilkelerinin devamı. Evet, her neyse. Ve Abdullah İbni Ömer zehirin etkisiyle terlemeye başlar, haccını dahi zor bitirir. Kurban bayramı günleridir. Hemen evine götürülür. Yaşlı zaten, artık hac görevlerini de yapamaz, başkası vekaleten yapar. Haber Mekke'ye yayılır, civar yerlere yayılır. Ve insanlar ziyarete gelir, onu ziyaret ederler. Tabii bu arada devlet ricali de eksik olmasınlar. Onlar da ziyarete gelir, Haccac da gelir içeriye ve içeriye girişini Nafi anlatır. İsterseniz anlatayım. Diyor, Haccac şöyle içeriye bir girdi, elini dizine vurdu. Aman ya imam, aman ya Abdullah, kim yaptı sana bunu, hangi zalim kıydı sana? Kanın yerde kalmayacak. Sana nasıl kıydılar efendim? Ve Abdullah İbni Ömer, dedi, bağırma. Bağırma. En kısa zamanda yakalayacak, cezalandıracağız, kınıyoruz. Hani kınama olayı var ya. Evet, Abdullah İbni Ömer bağırma dedi. Ama nasıl ya imam, senin gibi birine...